Molt benvinguts i benvingudes. Comença una nova sessió d'aquest espai. Estem amb la música que ens porta Jazznàtics, el vostre programa per afeccionats al jazz. I avui amb els primers minuts una formació que ja ens acompanya, però que estarem escoltant amb els propers instants amb el seu àlbum anomenat Round About Armstrong. Estem parlant de la formació coneguda amb el nom de Thass Trio, de qui ja van presentar un parell de temes d'aquest disc llançat al mercat el 17 de novembre de 2017 a través de Caronte, un segell a través de Nova Records. Thass Trio amb la música de Round About Armstrong. Això es diu You'll Be Sorry. Sunday, You'll Be Sorry. Ha estat la primera de les tres peces que escoltarem d'aquest Fast Trio, la més llarga de les tres, amb aquest Sunday You'll Be Sorry. Estem amb Roundabout Armstrong. No serà l'únic protagonista del programa d'avui amb les seves versions, perquè després també tindrem Oscar Peterson. Però mentre, seguim amb Fast Trio, When It's Sleepy Time, Down South. És una altra de les mostres d'aquest disc que us portem avui. Thank you. Doncs sí, fins aquí aquest repàs amb aquest disc de Thass Trio, Round About Armstrong, que es deia el disc que ens ha portat aquesta fantàstica formació que ens porta, que ens reinterpreta la música que va compondre o va interpretar el genial trompetista vocalista durant tota la seva carrera musical, amb Marcelo Peralta als saxos, Baldo Martínez al contrabaix i Carlos González a la bateria. Així ens portava aquesta música, una banda que, com que una de les seves més grans filosofies és tocar música original, donat el caire del projecte no ho podien fer, els membres d'aquest trio van arranjar les peces apartant-se amb molta mesura de les versions originals, resultant una música que, sens dubte, amb els que coneixeu el món de l'Armstrong, els va sorprendre per una manera inèdita d'enfocar-la i perquè eren molt lluny de les versions originals. De fet, sempre busquen allò inesperat. Després de Thass Trio, serà el moment de passar cap a un disc de 2010 que escoltem per primera vegada, Didn't You Say, a càrrec d'una jove aleshores vocalista de jazz d'Àustria que va fer el seu debut als Estats Units l'any 2000. Simone Kohmager amb l'àlbum Didn't You Say, Bubbles, Bangles and Bits. They ding, jingle, and bubbles, bangles, bright, shiny beads, sparkle, spangles. Your heart will sing, singling, wearing bubbles, bangles, and beads. You'll glitter and gleam. So Just a ghost in this wonderful, as marvelous, you should care for me. Ooh, awful nice, it's paradise, is what I love to see. You've made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, yeah, it's marvelous that you should care for me. Ba ba da ba di do da ba ba ba ba ska ba da di di di da ba ba ba da do a sa ba da di do da di di da ba ba ba ba ba da da da ba di di di di di do a sa ba da do do da do do da ba do da ba di di di di do a ba ba di di di di ba di di di ba ska ba ba di do di di di ba ba ba da do da do da do da do da ba do do a sa ba do da di do a ba do do a sa da ba di di di do do a do a ba ba di di di do da do da di do a. wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awfully nice, it's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't find me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous. That you should care for, that you should care for, that you should care for me. Són els quatre temes que hem escoltat d'aquest disc en Didn't You Say, de Simone Kohn-Majer, convertida, com hem dit, al llarg dels anys en una de les millors vocalistes. Aquesta intèrpreta austríaca, amb aquest àlbum del 2009, va ser enregistrat en col·laboració amb estrelles com George Russ, Houston Person, en Victor Lewis o James Genus. I li va obrir les portes també del mercat internacional, però sobretot del seu propi mercat, on no havia triomfat. Des d'Àustria ens portava aquestes magnífiques peces l'artista nascuda a Schladming el 1981. Després d'aquest tema, com ha dit al començament de Jazznàtics, aquesta setmana també us tenim preparat un altre homenatge, un tribut a Oscar Peterson, publicat el 2016, i que es diu From the Heart. Diversos artistes s'uneixen per interpretar aquestes peces, entre elles Bernie Senensky, And the Mover o Bill King, And Blame It on My Youth. Thank you. Tancarem aquest espai de Jazznàutics d'aquesta setmana. Hem compartit la música de Thas Trio en primer terme amb el seu àlbum d'homenatge, el seu àlbum de record a la música del mestre Armstrong, que també en Simone Kopp-Major, la cantant austríaca, i hem acabat amb aquest tribut a Oscar Peterson, From the Heart, en la música de Bernie Senensky, de Bill King, i per acabar també d'aquest mateix disc una peça de Don Thompson que du el nom de Manhattan. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot amb aquesta edició de Jazznàutics. Us espero de nou en una propera ocasió.